ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक 29। अनुवाद। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार ढालना चाह रहा है तो उसने तुरंत राजा का विष त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। तात्पर्य, कली का राजवेश नकली था। राजा या क्षत्रिय के लिए राजवेश उपयुक्त होता है, किंतु निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेते हैं तो उसकी असली पहचान महाराज परीक्षित जैसे प्रमाणिक क्षत्रिय की ललकार से प्रकट होती है। असली क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता, वह अपने प्रतिद्वंद्वी क्षत्रिय की ललकार को स्वीकार करता है और या तो मारते दम तक लड़ता है या जीतता है। वास्तविक क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में ना जाने कितने ऐसे छद्मवेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों के स्वंग बढ़ते हैं। I don't know what that word means। किंतु उनका भेद तब खुलता है जब असली क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। अतएव जब छद्मवेशधारी कली ने देखा कि महाराज परीक्षित से युद्ध करना उसके बूते के बहा है तो उसने अधीनस्थ के समान अपना सिर झुका दिया और अपना राजा वेश उतार दिया। कली महाराज वो अमेरिका का चुनाव सामने है ने, कौन अगले प्रेसिडेंट होगा? वो अभी होने वाला प्रेसिडेंट है बुश और केरी भी है, तो कौन प्रेसिडेंट बनेंगे? तो बुश नहीं होगा और केरी भी नहीं होगा, कली महाराज प्रेसिडेंट है। खाली अमेरिका में नहीं है तो भारत में भी और पूरा दुनिया में कली राजा की जय होते। हम कली राजा की जय नहीं बोलते, हम चैतन्य महाप्रभु की जय बोलते। लेकिन ऐसा होता है कि आज काल कली काल है, तो कली का एक मुख्य लक्षण है धोखा देना। और वो कली राजा छद्मवेशी है, इसका अर्थ है कि बाहा में एक कपड़ा पहनना है जैसे कि एक पहचान देना है, लेकिन अंदर में दूसरा उद्देश्य है। तो कली राजा बाहा से एक सत क्षत्रिय जैसे है, लेकिन अंदर में उसका उद्देश्य है क्षत्रिय के ही विपरीत जैसे काम करना। क्षत्रिय का लक्षण है सभी प्रजाओं की रक्षा करना, विशेषकर पांच श्रेणी व्यक्ति की रक्षा करना है, तो वृद्ध व्यक्तियों, महिलाएं, गैंग, ब्राह्मण और बच्चे। लेकिन काली महाराज क्षत्रिय वेश में गाय को आक्रमण करते, तो गाय की रक्षा करने चाहिए, लेकिन काली महाराज गाय की आक्रमण करते। तो ऐसे परीक्षित ऐसे खाली देखने से परीक्षित महाराज समझ लिए कि एक क्षत्रिय नहीं है, बड़ा बदमाश है क्षत्रिय कर्वेश में। तो एक बात है वो बदमाश है क्योंकि गाय को तकलीफ देते, और दूसरी बात है कि वो डबल बदमाश है क्योंकि क्षत्रिय का वेश धारण करके वो बदमाशी करते। तो क्षत्रिय धर्म स्वरूप जैसे धर्म की रक्षक होते, और अधर्म में गाय को मारना तो ज्यादा अधर्म होता। तो ऐसे काली अधर्म का प्रतीक है, तो काली अधार्मिक कार्य नहीं करते हैं, लेकिन धार्मिक वेश पहन के अधर्म करते हैं। तो ये काली युग का एक मुख्य लक्षण है कि मिथी बात बोल के लोग बहुत बहुत अधार्मिक कार्य करते हैं, लोगों को मार देते हैं शांति का नाम है, न्याय का नाम है अन्याय करना है, शांति का नाम है लड़ाई करना है, दुश्मनी का नाम है नहीं प्रेम का नाम है दुश्मनी करना। तो ये सब कलयुग का लक्षण है। धर्म का नाम में अधर्म का प्रचार होता है, संन्यास का नाम में व्यभिचार करना है। स्वाधीनता का नाम में न्याय का नाम है नारियों को स्वाधीनता देना है। आज कला का नाम है वेशगिरी चलते। तो ऐसा होते कलयुग में। तो आज के राजा परीक्षित महाराज जैसे नहीं है, परीक्षित महाराज पर सभी धार्मिक प्रजाओं की पूरी श्रद्धा थी, लेकिन आज के राजा किसी में कोई ऐसे राजा में कोई भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या होते है तो चुनाव में आजकल ज्यादा लोग वोट नहीं देते, क्योंकि जानते हैं कि तो एक वोट प्रार्थी एक पार्टी के प्रतिनिधि वो बदमाश है, और दूसरा कैंडिडेट वो भी बदमाश है, तो क्या कर किसी में श्रद्धा नहीं होती। खाली यही हम भरोसा, खाली यही भरोसा है कि जो भी प्रेसिडेंट होगा या एमपी होगा, एमएलए होगा, तो बदमाश होगा, तो खाली इतना सा भरोसा है आज का होते मान्य एमएलए एमपी प्रेसिडेंट इत्यादि में। तो ये थोड़ी सी पॉलिटिकल बात बोलता हूं, लेकिन ये खाली उदाहरण देने के लिए कि वो भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री, वो सब बोलते वो बहुत सात व्यक्ति है, तो झूठ नहीं बोलते और लालची नहीं है, तो वो एकदम सात, वो एम्बिशियस भी नहीं है, लोभी नहीं है, लेकिन वो गौहत्या को समर्थन करते हैं। तो वो सात गौहत्या करने वाले हैं, तो कैसे सात होते, तो उसका खुद का आचरण ऐसे झूठ बोलना नहीं होते हैं और घूस खाना ऐसे नहीं है, लेकिन राष्ट्र में शराब पीना चलते, गौ हत्या चलते, असंख्य मुर्गी हत्या होते, अंडा खाना है, तो ये सब पाप चलते। तो इसलिए समझना है कि वर्तमान का प्रधानमंत्री साध होने इच्छुक के होने के भी तो साध नहीं होते, क्योंकि नहीं जानते सदाचार क्या है, असदाचार क्या है, इसलिए वो परीक्षित महाराज जैसे नहीं है। तो ऐसा होते है कलि युग में ऐसी स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे होने के इच्छुक होते हैं तो अच्छा नहीं हो सकते, क्योंकि नहीं जानते क्या अच्छा है और क्या बुरा है, सदाचार क्या है, असत खादाचार बोलते, सदाचार के विपरीत खादाचार, तो नहीं जानते, क्योंकि खाली काल में खस खाली काल में प्रवृतिम चा निवृतिम चा जनान विदुरा आसुरा न शोचम ना पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। इस श्लोक कहां से है, कौन से शास्त्र में है? प्रवृतिम चा निवृतिम चा जनान विदुरासुरा न शोचम ना पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भागवत गीता कौन सा अध्याय, अध्याय 16, जिसमें दैव और असुरिक प्रवृत्ति का वर्णन है, ज्यादा असुरिक वर्णन होते हैं, असुरिक प्रवृत्ति, तो इसका क्या अर्थ है, अनुवाद क्या है, सीख लो, ये सब महत्वपूर्ण है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुर आसुरा, आसुरिक गण नहीं जानते हैं, न शोचम शोच नहीं है, न शोचम ना पिचाचारो क्या आचार क्या है, आचरण सदाचरण क्या है, नहीं जानते, न सत्यम तेषु विद्यते, और सत्य सच्चाई उनमें नहीं है, तो नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में धारणा बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें बहुत, इस विषय में बहुत उदाहरण है कि प्राचीन धार्मिक वैदिक संस्कृति में जो लोग आदर्श मानते थे, तो आजकल वो सब छोड़ दे और पश्चिमी असुरी तथाकथित संस्कृति पालन करते हैं। जैसे कि आजकल 18 वर्ष का उम्र के पहले विवाह करना मना है, लेकिन देखते हैं कि बहुत बहुत लड़कियां 14-15 साल का उम्र का गर्भ होते हैं, फिर गर्भपात होते हैं, तो यही चलते वो ठीक है, वो क्या करे तो अबॉर्शन कर दो ठीक है, लेकिन शादी करना वो मना है। और सब लड़कियों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजते हैं। आजकल लोग सोचे अगर मेरी बेटी PhD नहीं होती है वो बुरा है, लेकिन प्राचीन संस्कृति में तो नारी का मतलब विवाहित माता, हम माता जी बोल, अगर माता बोलना है आज तो बुरा लग, क्यों मुझको माता जी कहते हैं, वो मिस वर्ल्ड होने चाहते हैं, लेकिन माता माता होने की इच्छा नहीं है। तो ये एक उदाहरण है। और पूर्व काल में सब व्यक्ति तो मांस मछली अंडा चाय कॉफी प्याज रसून नहीं देखते थे, खाने की खाने का कोई प्रश्न नहीं था। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद को बताया कि सिंह से गुजरात में एक आदमी आया, 50 के ऊपर साल के पहले, तो ऐसा था, ऐसी स्थिति थी गुजरात में उस समय, ज्यादा गुजरात में कि मुस्लिम भी मांस नहीं खाते थे ऐसे। तो लेकिन गुप्त रूप में कई व्यक्ति 3-4 आदमी कहते थे। तो एक आदमी सिंध से आया था, तो सिंधी तो ज्यादा मांस खाने वाले हैं, तो किसी ना किसी प्रकार से वो सिंधी आदमी समझ लिया कि इस घर में गुप्त रूप में मांस का रसोई होते और मांस भक्षण होते। फिर आया एक दिन और देखा कि सब मांस खाते हैं और बोलते ओ तुम सब मांस खाते हो। फिर वो लोग पूछते कैसे जानते हो ये मांस, क्योंकि ये ज्यादा गुजराती लोग तो पूरा जीवन में एक बार भी मांस नहीं देखे, तो कैसे जानते हो ये मांस? मैं भी मांस भोजी हूँ, मुझको खिलाओ। ठीक है ठीक है, हमारे दोस्त आओ, सुस्वागतम। तो ऐसी स्थिति थी कि भारतीय लोग तो प्रसिद्ध था पूरे दुनिया में कि भारत के लोग शाकाहारी है, ज्यादा शाकाहारी है। लेकिन आजकल अगर कोई शाकाहारी है और बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वो दूसरे बच्चे जो मांस खाने वाले के परिवार के है, तो उसको बोलते मांस नहीं खाते, फिर वो शर्म लगते, ओ मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरा दोष है, फिर वो भी मांस खाना शुरू करते। तो ऐसी स्थिति है, क्या करना? तो प्रभुपाद की योजना है, कुछ वास्तविक ब्राह्मण बनाना। प्रभुपाद बोले कि समाज का सिर नहीं है, ब्रेन नहीं है। तो अगर बुद्धि नहीं है समाज में, तो कैसे समाज चलेगा? बुद्धि है, कंप्यूटर है, स्पेस रॉकेट है, तो ये सब चीज है, लेकिन ये शूद्र बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है। और जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति, लेकिन आजकल प्रगति जो है वो नरक, तुरंत नरक जाने के लिए वही प्रगति है। हम बहुत प्रगत है, हम तुरंत ही नरक जा रहे। तो ये और आजकल क्या है, अगर वो नंगी नारी का डांस होते, वो सोचते ओ ये प्रगति, ये क्या प्रगति है। तो वो बोलते है कि पहले केवमैन थे, तो केवमैन ऐसा बोलते है, हम इसमें विश्वास नहीं है, हम जानते हैं कि वो डार्विन थ्योरी वो सब बकवास है, लेकिन उसकी थ्योरी है कि पहले केवमैन थे और केवमैन तो नंगा थे, तो क्या प्रगति है, तो अभी फिर केवमैन बन गए। केवमैन क्या बोलते है, आदिवासी है, मुझे पता नहीं। संस्कृत में ऐसा शब्द नहीं है, क्योंकि वास्तव में ऐसा ये थियोरी तो ठीक नहीं है। तो पहले ब्रह्मा थे, फिर मनु, तो आज तक वो ब्राह्मण वंश में, तो पूरा पूर्व पुरुष का नाम जानते हैं, ब्रह्मा था, तो गोत्र के अनुसार गौतम के गोत्र इत्यादि। तो हम जानते हैं कि हम ऐसे असभ्य निर्बुद्धिमान लोग से नहीं आए, हम महान व्यक्तियों से आए हैं। लेकिन आजकल ऐसे थियोरी है कि पहले ऐसे केवमैन था, तो फिर केवमैन बन जाते हैं, नंगी डांस करते हैं, बिना कारण से लोगों को मारते हैं, शराब पीते हैं, तो केवमैन ऐसे बन गए। तो क्या करना, समाज में बुद्धि नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है, स्पष्ट बुद्धि नहीं है। बुद्धि है कैसे एक कंप्यूटर बनाना। लेकिन इससे आध्यात्मिक फायदा कुछ भी नहीं होते। तो ब्रह्मन, वास्तविक ब्रह्मन बनाना चाहिए। ब्रह्मन का क्या मतलब? जिनकी गुण है, जैसे कि गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ब्रह्मन का क्या क्या गुण है बोलो। शमो, फिर शमो तमा तप शोचम शांति आर्जवम एवच ज्ञानम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमो इसका मतलब शांत हो, दम इंद्रिय दमन करना, शमो दम तप तपस्वी, शमो दम तप शोचम शांति शांति सहना शांति आर्जवम अर्थात सरल व्यवहार, कुछ नीति नहीं। ज्ञान इसका मतलब शास्त्र ज्ञान, एमएससी पीएचडी ऐसे नहीं, शास्त्र ज्ञान। और विज्ञान तो कैसे वो शास्त्रीय ज्ञान व्यवहारिक जीवन में लगाना है, व्यवहारिक बुद्धि। ज्ञानम विज्ञान, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। आज का होता विज्ञान का रूपांतर है साइंस, लेकिन वास्तव में विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, जो भी विषय था। आस्तिक्यम अर्थात पूर्व विश्वास है वेद शास्त्र में, तो वही ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मण बनना चाहिए, जैसे कि समाज में अच्छी तरह मार्गदर्शन हो सकते। क्योंकि आजकल ऐसे ब्राह्मण नहीं है, इसलिए समाज में शांति सुख का प्रश्न नहीं होते। आजकल सब चिंतित रहते हैं, क्यों नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है पूरा समाज को वास्तविक ज्ञान देना, जीवन का क्या उद्देश्य है, और वो उद्देश्य कैसे निर्णय है। जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रगति करना, विशेषकर कृष्ण भक्ति में प्रगत होना। जैसे कि जन्म कर्म चलती भी हमें भंग होती तत्वतः त्यक्वादय पुनर्जन्म नैति मामी सौ। जैसे कि भगवान कृष्ण तत्व पूरा समझ के इनके धाम जा सकते, शरीर छोड़ के डायरेक्ट कृष्ण के धाम जाना। तो यही कृष्ण भक्ति करने का फल है। तो यही ज्ञान समाज में प्रचारित होना चाहिए, जीवन का क्या उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो कैसे प्राप्त करना भक्ति? भक्त्या संजाते या भक्ति, भक्ति करने से भक्ति मिलती है। तो साधना भक्ति से भक्ति सिद्धि मिलना है। वो सिद्धि क्या है? जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, गोलोक धाम में दास रूप में अधिष्ठित हो। तो ये जीवन का उद्देश्य है, लेकिन आजकल के लोग नहीं जानते, काली राजा का प्रभाव से विभ्रमित रहते। तो काली का प्रभाव हटाने के लिए एक ही उपाय है, काली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हो सर्व जगत है निष्ठा। काली काले नाम के रूप में कृष्ण का अवतार होते और इस नाम का प्रभाव से काली का प्रभाव हटाना और ऐसे जीव का उद्धार होते हैं। तो ये प्रभुपाद की योजना है, वास्तविक ब्राह्मण बनना। जैसे कि इस दिशाहीन विभ्रमित समाज को वास्तविक मार्गदर्शन दे सकते हैं कि काली का प्रभाव नहीं हो। हरे कृष्ण। काली राजा की, ठीक है, आप काली के भाग नहीं है, परीक्षा थी। चैतन्य महाप्रभु की, काली राजा की, हाय हाय। काली को हटाओ हरि नाम से। और भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, भगवत तत्व ज्ञान प्रचार करने से। लेकिन अगर प्रचार करना है तो पहले खुद को ज्ञानी बनना चाहिए। तो क्या है शास्त्र में तो मालूम होना चाहिए। तो शास्त्र पढ़ो, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंह इत्यादि। हरे कृष्ण। प्रश्न है कुछ? नहीं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, विचार हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, तो काली का प्रभाव से हो रहा है ना, जीव का प्रभाव से हो रहा है। काली का प्रभाव या युग का प्रभाव? युग का प्रभाव। तो युग का प्रभाव है काली का, ये काली योग है ना। कॉलेज युग में जो लोग अन्याय करते हैं, जो लोग अधर्म में चलते हैं, हाँ, क्या कारण है? कारण क्या कारण है? तो एक परिप्रेक्ष्य में ऐसा बोल सकते हैं कि काली काली का प्रभाव है, लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में ये भी बोल सकते हैं कि वो सब पापी व्यक्ति काली युग में जन्म लेते हैं, जैसे कि अधार्मिक इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। हम काली युग में, आप नहीं है, मैं काली युग में जन्म लिया था क्योंकि पूर्व जन्म में ज्यादा पाप करने की इच्छा थी, इसलिए वो सब पापी जीव, ज्यादा पापी जीव। तो कल युग में मनुष्य जीवन मिलते हैं जैसे कि ज्यादा पाप कर सकते हैं, इस काल में ज्यादा अवसर होते हैं पाप करना। क्या कारण है? तो खाली एक कारण नहीं है। आप जन्म लिए चैतन्य महाप्रभु का प्रचार पालन करने के लिए, आप महान भक्त, तो सब विषय सब वस्तु का खाली एक कारण नहीं है, कम से कम दो तीन चार कारण होगा। जैसे कि ये चीज जुक बॉक्स बोलते हैं, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसका कारण क्या है? तो वो एक आदमी है मैन्युफैक्चरर, वो कंपनी का मालिक, वो एक कारण है। और वो फैक्ट्री में वो श्रमिक जो बना है वो ही कारण है, और कस्टमर भी कारण है, अगर कस्टमर नहीं है तो किस लिए बनाना है। और कारण भी है वो प्लास्टिक और मेटल जिससे बनाना है, तो ऐसे बहुत कारण है, तो खाली एक कारण नहीं है। और सर्व कारण कारणम कृष्ण और कुछ प्रश्न? जन्माष्टमी का समय कलेक्शन करते हैं क्यों? क्या क्या क्या बोलते हैं? कर्म वो कृष्ण कर्म है। अगर कृष्ण के लिए कर्म करना है वो कर्म है, लेकिन उससे कर्म फल नहीं होते, फल होते है कृष्ण प्रेम। अगर कृष्ण के लिए करना है तो हम कृष्ण प्रेम मिलेंगे। कर्म अगर इंद्रिय सुख के लिए करना है तो उससे फल होता है, अगर कृष्ण का सुख करने के लिए करना है तो फल होगा कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो कर्म ही है, सब कुछ जो हम करते हैं वो कर्म है, लेकिन अगर कृष्ण का सुख के लिए करना है वो साधारण कर्म नहीं है, वो भक्ति, वो भक्ति कहलाते हैं, वो काम नहीं बोलते, वो ही काम है, लेकिन क्योंकि कृष्णा के लिए करना है वो भक्ति बोलना है। भक्ति में ही काम करना है, मंदिर सफाई भोग बनाना, तो ये काम करना है ना, लेकिन वो काम नहीं बोलते क्योंकि वो साधारण काम नहीं है जिससे काम फल भुगना है। और भक्ति में ज्ञान भी है, शास्त्र पढ़ना, लेकिन वो ज्ञान नहीं बोलते, वो ज्ञान है लेकिन भक्ति है। वो साधारण ज्ञान कैसे ऐसे मशीन बनाना और वैध ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वही ज्ञान है। लेकिन ज्ञान जो भक्ति में है वो भक्ति तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान कहा लगता है। आपका क्या प्रश्न है? इस कलि युग गुड और बैड? कलिंग सभ्यंत्य गुण ज्ञा सार भागिना यत्र संकेतन नैव सार्व स्वाथो भी लभ्य थे। भागवत में यही श्लोक है कि जो गुण ज्ञा, जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, काली योग की प्रशंसा करते, क्योंकि काली योग इतना खराब होने के भी फिर इसमें एक विशेष सुविधा है कि कृष्ण कीर्तन करने से सर्व स्वार्थो भी लभ्यते, तो परम स्वार्थ मिल सकते हैं आसानी से। शास्त्र में एक कहानी है कि एक बार कुछ ऋषि व्यासदेव के पास गए, क्योंकि उनमें कुछ विवाद था, तो उनके तीन प्रश्न थे। तो कौन सा वर्ण श्रेष्ठ, कौन सा योग श्रेष्ठ और कौन सा लिंग स्त्री या पुरुष श्रेष्ठ। तो बादरिक आश्रम व्यासदेव के आश्रम जाके, जैसा कि अलकानंद नदी में व्यासदेव स्नान करते हैं, स्नान कर रहे हैं योग ऋषि का आगमन का समय, तो एक बार जल के भीतर जाके उठ के व्यासदेव बोले स्त्री, फिर नीचे जाके ऊपर आके बोले कलयुग, फिर और एक बार उठ के बोले शूद्र। सब ऋषि क्यों क्यों क्यों ऐसे, तो शास्त्र में स्त्री से पुरुष जन्म प्रशंसित है, कलयुग से सबसे कराते और शूद्र तो नीच जाते, तो क्यों ऐसा होते। तो व्यासदेव बोले कि स्त्री का सुविधा है, तो अगर सात स्वामी मिलते तो इतना सा शास्त्र अध्ययन तपस्या इत्यादि करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो खाली सात स्वामी की सेवा करने से तो परम फल मिल सकते हैं। और शूद्र भी अगर सात प्रभु मिलते तो खाली उनकी सेवा करने से परम फल मिलेगा। और कलयुग श्रेष्ठ है क्योंकि इतना खराब स्थिति होने के भी अगर नाम संकीर्तन करना है तो सभी प्रकार के धार्मिक फल आसानी से मिलते। और क्या सती युग में अधर्म था लेकिन बहुत कम, सामान्य लोग हंस थे, हंस मतलब परम हंस थे। तो भगवदी नाम कृष्ण बता रहे हैं, एक श्लोक में बता रहे हैं कि हम पहले हैं और अभी भी हैं और कभी भी रहेंगे। खरीद लेकिन मनुष्य शरीर में कि नहीं वो निश्चय नहीं है। ऐसे क्या अधर्म किए फिर कलयुग में प्रवेश किया? तो अपनी इच्छा के अनुसार, ऐसा नहीं है कि हम सब ऋषि थे सती युग में, करीब आप थे लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या होते हैं। तो 84 लाख जीव जाती है नहीं, तो सभी बार तो मनुष्य शरीर नहीं मिलते, बहुत जन्मों के बाद मनुष्य शरीर में उन्हें, तो ऐसे नहीं है कि सब जो सत्य युग में ऋषि थे तो फिर इस काली युग में जन्म ले, ऐसा लगता है तो नहीं, तो स्वर्ग गए है या वैकुंठ गए है। तो उस समय करे हम तो एक बात है कि निश्चय नहीं है कि हम दुनिया में थे, करीब हम नरक या स्वर्ग या कहीं भी लोक में थे, तो अगर इस दुनिया में थे तो करीब वृक्ष का रूप में, कृमि का शरीर में, पक्षी का शरीर में, हरे कृष्ण। No question? what is the best method to avoid the influence of Kali? What is the best method to avoid the influence of Kali? Chant Hare Krishna. You didn't know that? Just reminding us. I just want support. Any questions from the ladies? Now you all want to become ladies? Go to Krishna directly. Don't become a lady. Then. Kya? Kya? Kali Yuga? Kali Yuga ke ant mein to dharm bilkul nahi hoga. Kalki avatar honge. Wo Kalki jo aaya hai wo Tamil Nadu LIC office se. Wo Kalki avatar nahi hai. Wo dhongi hai. तो कली युग के अंत में तो प्रचार नहीं होगा, कुछ भी धर्म नहीं होगा, तो फिर कल क्या बताएंगे? तो उस समय तक मत रहो, उसके पहले को लोग जाओ, उस समय अनुकूल नहीं होगा भक्ति के लिए। क्या क्या So, dry. क्यों गाय की पूजा कर रहे हैं? क्या बोलते गाय और तुलसी पूजा है क्यों? क्योंकि वे कृष्ण की प्रिया है। गाय एक जीव है और काम फल के अनुसार गाय का रूप धारण करते हैं, फिर भी कृष्ण की प्रिया है। कृष्ण की प्रिया गावी है, प्रिया पशु है। और तुलसी बद्ध जीव नहीं है, तुलसी साक्षात कनक धाम निवासिनी है। जरूर नहीं है तो जैसे कि हम इनकी पूजा कर सकते हैं और हम भी पवित्र होगा, फिर हम भी गलोक जा सकते हैं, इसलिए तुलसी इनकी कृपा से आती है। उनका भी यहाँ पर मृत्यु होता है, यहाँ पर क्या होते करना पड़ता है उन्हें? तो वो तुलसी की कृपा है, इस भौतिक संसार में आते हैं हमको कृपा देने के लिए। लेकिन मुक्त पुरुषों के लिए उद्गार और सभी प्रकार के दुख नहीं होते। जो तो देखो वैष्णव है व्यवहार दुख निश्चय जाने होते, निश्चय जाने होता हा फरा आनंद सुख। अगर हम देखते हैं एक वैष्णव दुखी है तो समझना चाहिए वो दुख नहीं है, वो काम फल के अनुसार दुख नहीं होते। हमेशा परानंद सुख, कृष्ण प्रेम सुख में तन्मय होते। वैष्णव के लिए दुख क्या है? कृष्ण संग नहीं मिलना, और वैष्णव का दुख है बद्ध जीव की स्थिति देखना, तो कैसे कृष्ण भावनामय नहीं है, ये वैष्णव का दुख है। उसके अलावा वैष्णव का दुख नहीं, साधारण दुख नहीं होते वैष्णव। हरे कृष्ण।